Szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj 2 szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 4 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o aktualnej sytuacji pogodowej w kraju, poszukiwaniach kierowcy, który jechał za limuzyną premier przed wypadkiem w Oświęcimiu i sukcesie prezydenta Donalda Trumpa w sprawie Obamacare. Mimo regularnych opadów stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w Polsce. Służby zapewniają, że nie ma większego zagrożenia powodziowego. IMGW prognozuje jednak, że deszczowa aura towarzyszyć będzie nam przez najbliższe dni. Ostrzeżenia hydrologiczne wydano dla południowej i wschodniej Polski. Regularne deszcze oraz duża wilgotność gleb powodują, że nowe ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla poszczególnych regionów są wystawiane niemal codziennie, informuje rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. Dla 5 województw zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia właśnie przed burzami. W konsekwencji zostały także wydane ostrzeżenia hydrologiczne dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Sasim dodaje, że obfite opady deszczu mają występować przede wszystkim w miejscach, gdzie dotąd do podtopień nie dochodziło. Tamte rzeki są częściowo jeszcze niewypełnione, w związku z tym te opady nie będą stwarzać większego zagrożenia. Michał Fedusia, Polskie Radio. Prokuratura szuka kierowcy świadka wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Śledczy nie mają ustalonej marki ani numerów rejestracyjnych pojazdu. Informację, że za Fiatem Seicento, którego kierowca miał spowodować wypadek, zatrzymało się inne auto, potwierdzają świadkowie, mówi Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jest to świadek, który widział najwięcej, obserwował całe zdarzenie, w związku z tym tutaj jego zeznania mają istotne, nie powiem, że kluczowe, ale istotne znaczenie dla oceny przebiegu całego zdarzenia. Prokuratura bada również, dlaczego świadek widzący kolizję odjechał bez podania swoich danych. Okoliczności wskazują na to, że po prostu samochód ten został przekierowany z miejsca zdarzenia celem, że tak powiem, udrożnienia pasa bezpieczeństwa awaryjnego dla pojazdów uprzywilejowanych, które zjawiły się na miejscu zdarzenia. Śledczy przesłuchali już ponad 70 świadków. Do kolizji Seicento z rządową limuzyną, którą podróżowała premier Beata Szydło, doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. To sukces Donalda Trumpa i Republikanów w Kongresie. Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę anulującą reformę ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare. Amerykański prezydent jest coraz bliżej spełnienia głównej obietnicy wyborczej. Ustawę zastępującą Obamacare republikańskim projektem poparło 217 członków Izby Reprezentantów. Sprzeciwiło się jej 213. Przeciwko ustawie głosowali wszyscy demokraci i około 20 republikanów. Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie może zostać zmieniona. Wtedy obie izby będą musiały uzgodnić wspólny projekt, co może okazać się bardzo trudne. Dzisiejsze głosowanie jest jednak znaczącym sukcesem Donalda Trumpa i republikanów w Kongresie, którzy od 7 lat obiecywali likwidację Obamacare. Uchwalona przez Izbę Reprezentantów ustawa likwiduje obowiązek ubezpieczeniowy i wprowadza więcej mechanizmów rynkowych do systemu opieki zdrowotnej. Republikanie przekonują, że ochrona Amerykanów wprowadzona przez Obamacare zostanie zachowana. Demokraci krytykują ustawę, twierdząc, że pozbawi ona ubezpieczenia zdrowotnego miliony Amerykanów i obniży jakość sprzedawanych na rynku polis, na przykład poprzez redukcję gwarantowanych świadczeń lub możliwość podnoszenia cen ubezpieczenia dla osób starszych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Grecki sąd ponownie odmówił wydania Ankarze tureckich wojskowych. Dziś zapadła decyzja w sprawie ostatnich 2 żołnierzy. 8 uciekinierów wylądowało wojskowym helikopterem w Aleksandrupoli kilka godzin po nieudanym lipcowym puczu w Turcji i poprosiło o azyl w Grecji. W uzasadnieniu prokurator Yorgos Bulgaris powołał się na niedawną odmowną decyzję greckiego Sądu Najwyższego. Wówczas to sędziowie stwierdzili, że życie wojskowych byłoby zagrożone po powrocie do Turcji i że nie mogliby liczyć tam na sprawiedliwy proces. Prokurator wyraził jednocześnie zdziwienie, że zaledwie 10 dni po tamtej decyzji Ankara ponownie ubiegała się o wydanie żołnierzy. Dodał, że cała procedura jest bolesna zarówno dla kraju, który domaga się ekstradycji, jak i tego, który jej odmawia. Podkreślił, że nie może jednak podjąć innej decyzji, bo nie zmieniły się powody, dla których odrzucono pierwszy wniosek Ankary. Nie skończyły się w Turcji tortury, prześladowania i zwolnienia z pracy. Prokurator tłumaczył, że jeśli współczesna Turcja przejrzy się ze szczerością w lustrze, zrozumie, dlaczego pojawia się jedna odmowa za drugą, nie tylko ze strony Grecji, ale też innych krajów, z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro w całym kraju przelotny deszcz, a na południu także burze. Będzie sporo rozpogodzeń. Na termometrach w Trójmieście 11 stopni, w Poznaniu 15, w Warszawie 18, w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Anna Regulska i Jan Chojnacki oświadczają, że przed nami całe 54 minuty dla bluesa. Jeszcze 4 lata temu był w zasadzie nikomu nieznanym gitarzystą w cieniu innego, może nie tak bardzo, no ale jednak dosyć znanego wśród blues fanów artysty, czyli Sonnego Rhodesa. Nazywa się Selwyn Birchwood i dzięki temu właśnie, że przez wiele lat pozostawał w cieniu i pod pieczą Sonnego Rhodesa, dopracował się pewnych nawyków, które sprawiły, że i artystycznie, i menadżersko stał się z czasem szefem własnej orkiestry, która w 2013 roku wystartowała w International Blues Challenge w Memphis i tam wygrała. Nie dość tego, że zespół razem z Selwynem Birchwoodem wygrali ten konkurs, to jeszcze Selwyn został ogłoszony najlepszym gitarzystą tego wydarzenia. No i od tego czasu, czyli od 2013 roku, rozpoczęła się jego kariera, nawet powiedziałbym międzynarodowa, no bo wkrótce potem, w 2015 roku, był także na festiwalu Rava Blues i tam promował swoją pierwszą taką solidną, solową płytę. No a teraz jest już album numer 2. Album ten nosi tytuł Pick Your Poison i właśnie wysłuchaliśmy utworu, który otwiera tę płytę, a to z kolei tytuł Trial by Fire. Ten Selwyn jest no, z pochodzenia, nie jest czystym Amerykaninem w tym sensie, że nie można powiedzieć, że płynie w nim krew starych amerykańskich bluesmenów, bo ojciec zdaje się był z Tobago, a mamusia z Wielkiej Brytanii, no ale wychowywał się już na Florydzie i tam nasiąkał amerykańską muzyką, chociaż z bluesem skojarzył się nie tak od razu, dopiero wtedy, kiedy już był prawie dojrzałym, dorosłym mężczyzną. Tak czy owak, to nadal młody muzyk, 32-letni. Słychać tę młodość i w tym, jak realizuje swoje poczynania. I także słychać to, że słuchał w młodości nie tylko bluesa, ale także innej muzyki gitarowej. I zwłaszcza tej wyrosłej z tradycji Jimiego Hendrixa. No i to wszystko ładnie jakoś wtapia w swoje pomysły muzyczne. Słychać to także i na tym albumie Pick Your Poison. Ale zdarzają się też na tej płycie takie bluesy. No bardzo, powiedziałbym, standardowe i stereotypowe, ale skoro dobrze, a może nawet pociągająco wykonane, to czemu nie wracać do takich stereotypów? Oto Selwyn Birchwood z tego swojego nowego albumu w nagraniu Heavy Heart. It's fine and it's all right. but I know damn well you waging war inside. And I care, 'cause I love you, baby. And I did from the very start. Selwyn Birchwood, Heavy Heart, tytuł tego utworu. Na plus tego młodego wykonawcy też muszę zapisać fakt, że sprawdza się także jako autor wykonywanych przez siebie utworów, bo całą płytę wypełnił własnymi kompozycjami, co no, często bywa dosyć zwodnicze i nie zawsze sprawiające, że płyta jest nienudna, a ta jest nienudna, co też jest dodatkowym atutem niewątpliwie. Selwyn Birchwood, czyli młodość amerykańskiego bluesa. No to teraz będzie tradycja amerykańskiego, a nie bluesa, ale amerykańskiej muzyki jako całości wręcz. Taka opoka, ikona, co tam jeszcze więcej można powiedzieć. Po prostu Willie Nelson i jego już, o matko, 61. studyjny album. Gdyby dodać do tego jeszcze te koncertowe, no i te takie, co to on może nawet nie wie, że się rozpowszechniły, to pewnie byśmy lekko setkę przekroczyli. No ale też Willie to płodny artysta. Płodny, ale to nie jest taka płodność bezsensowna, bo No ja przynajmniej uważam, że spośród tych jego płyt, które znam, nie ma takiej, którą bym potępił w jakiś sposób krytyczny bardzo, a wręcz przeciwnie, te z XXI wieku napawają mnie i taką dobrą energią i po prostu uważam, że to jest świetna muzyka. Z całą pewnością no, waży na tym także legenda Willego i to też trzeba brać pod uwagę, gdzieś może zakłóca jakieś obiektywne spojrzenie i słuchanie. No ale potwierdza te moje spostrzeżenia także jego ten tegoroczny album, który troszeczkę taki jest na kontrze do tego, co internet i środki przekazu masowego starały się przemycać jakoś w zeszłym roku, że Willy a to chorowity, a to, że już może nie za bardzo, a to wręcz, że już poszedł do Pana Boga. No więc to wszystko nieprawda. Nawet jest na tej płycie taki utwór, w którym on mówi, że wcale jeszcze nie umarł. Piosenka nosi tytuł Still Not Dead. No ale najistotniejszą pieśnią na tej płycie jest pieśń tytułowa God's Problem Child, którą napawam się już od dobrych kilkunastu dni. I to jest taki manifest ogólnoludzki, podkreślony starym, dobrym, bluesowym graniem, no i także tym, że oprócz Willego są tutaj przyjaciele, którzy bardzo go wspomagają w tym nagraniu. Tony Joe White, Leon Russell, Jamie Johnson. I to jest jednocześnie chyba ostatnie już nagranie Leona Russella, zanim przeniósł się na tamten świat. No więc Willy z kolegami, God's Problem Child. I did the best I could do with the best I could tell. The higher I flew, the farther I fell. Born in the mud, raised in the wild, washed in the blood. God's problem child. Feel the shine following me, not far behind. That's where I wanna be, a little out of time. Thank you. darkness may fall. We've still got a light. Keeping this song safe through the night. Heaven must love God's problem child. Heaven must love God's problem child. Heaven must love God's problem child. Zawsze jesteśmy grzeczni i często sprawiamy kłopoty najwyższemu, ale zadaniem najwyższego jest to, żeby nas wszystkich kochać. No, takie to przesłanie. Willie Nelson w towarzystwie Tony'ego Joe White'a, Leona Russella i Jamie Johnsona nam przedłożył. Aha, no i jeszcze w tle delikatnie, ale jakże smacznie dmuchał w harmonijkę Mickey Raphael. Kolejna świetna płyta. Rzadko mówię, że coś jest świetne, bardzo dobre, ale to jest świetna płyta. A stoi za nią Robert Cray. In case you want to know how I feel about you, darling, I just want to let you know that I'm with you. I'm with you. Just as long as there's water in the ocean, babe. Just as long as that sun sets. Just as long as fire burns, babe. Just as long as water is wet, babe. I'm with you, darling. I am, but just as long as you want me, just as long as you need me, hey, hey, hey, hey, baby, I want you to know I'm with you, I'm with you. Świadomie wybrałem na dziś z tej płyty nagranie, które nie jest ani troszeczkę oryginalne, bo to jest nowa wersja bardzo starego, prawie 60-letniego numeru zespołu, który istniał krótko, na przełomie lat 50. i 60. nazywali się Five Royals, a tym muzykiem, który tak naprawdę sprawiał, że ten zespół czymś się zaznaczył w historii, był niejaki Lowman Pauling, który był głównym wokalistą, a także dostarczycielem repertuaru tego zespołu. Przyznają się do tego, do fascynacji jego twórczością różni znani artyści z Jamesem Brownem, Ericiem Claptonem i Steve'em Cropperem na czele. No i okazuje się, że także Robert Cray, a może nawet bardziej jego obecny producent, czyli Steve Jordan, uważają, że te numery Five Royals to były rzeczy, które warto teraz przywracać współczesności. Tony Joe White także zaznaczył swoją obecność na tej płycie w dwóch utworach i w jednym z nich, który jak sądzę nie do końca chyba był planowanym w tej formie do zamieszczenia na płycie, Tony Joe White objawia się nagle w połowie tego nagrania jako gitarzysta i to wszystko sprawia wrażenie takiego żywego jam session w studiu. Panowie wzajemnie się napędzają swoimi gitarami. Mogłoby to tak trwać i trwać i trwać, no ale jednak producent uznał, że trzeba to wyciszyć. A jeszcze do tego producent też uznał, że nie należy temu utworowi nadawać początku, tylko właśnie zasugerować, że jest to coś, co przypadkiem dosyć zaistniało, kiedy siedzieli sobie w studiu dwaj gitarzyści i plumkali słodko. Robert Cray i Tony Joe White. Ten utwór nosi tytuł Don't Steal My Love. face. Go from me softly, leave without a trace. Don't take my heart with you. Don't take my heart with you. Don't take my soul with you. Don't steal my love. Don't steal my love. Don't steal my love. Don't steal it. Coś ty chłopie zrobił, chciałoby się krzyknąć do realizatora. Dlaczego on to wyciszył? No jedyna nadzieja, że być może kiedyś zrobię płytę z tak zwanymi outtake'ami z tej sesji i wtedy może cały numer. A ja myślę, że on mógł trwać tak i z 10 albo i z 12 minut. No, pomarzyć zawsze można. I teraz, proszę państwa, wystąpi, ja nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem debiut w pierwszym odcieniu bluesa, wystąpi znany zespół rock'n'rollowy, heavy rock'n'rollowy, metalowy, heavy rockowy, czyli Deep Purple wystąpi. Będzie to debiut w pierwszym odcieniu bluesa, no a debiut będzie dlatego, że wreszcie już jak dojrzeli i zrozumieli, na czym polega prawdziwe życie, to zdecydowali się nagrać i zagrać bluesa. I to jest stary, dobry Roadhouse Blues, ten sam, który The Doors w 1970 roku wypuścili w świat. Tyle tylko, że tam wtedy na basie grał Lonnie Mack, na harmonice John Sebastian, no i oczywiście Ray Manzarek na fortepianie, zresztą na tym samym fortepianie, na którym który z Beach Boysów dogrywał te niekończące się elementy do Good Vibrations. No to był piękny czas i powstał piękny utwór z tym niesłychanym zupełnie wokalem Jima Morrisona. No i teraz panowie z Deep Purple postanowili ten utwór przypomnieć. Bardzo jestem ciekaw, kto był inicjatorem tego przedsięwzięcia. No, sądzę, że jednak Steve Morse, który jako Amerykanin i ten, który zapewne najbardziej Doorsami się fascynował, że on mógł podpowiedzieć takie rozwiązanie. Co ja sądzę o tej wersji? No, nie wiem, czy będzie dobrze, jeżeli będę się wypowiadał. Z sympatii dla Doorsów, sympatii dla właśnie tego utworu, może się powstrzymam. Tyle tylko powiem, że do takiego grania to inny perkusista się należy. Deep Purple, Roadhouse Blues. Wystąpili. No i zagrali Roadhouse Blues. A ja zachęcam wszystkich tych z Państwa, którzy już zapomnieli, jak brzmiał Roadhouse Blues Morrisona i The Doors, żeby od czasu do czasu wracać do muzyki tego zespołu, bo to jest pewien punkt odniesienia niezłomny. I kolejny debiut będzie teraz w pierwszym odcieniu bluesa, no ale to taki może zasłużony, bo artysta gra naszą muzykę, choć ukrywa się pod różnymi dziwnymi pseudonimami i też pochodzi z kraju, z którego tak naprawdę blues przecież nie wykiełkował. The dark horizon, there's a head in the sand in front of a burning kingdom. I know I could pretend to become Jesus or my Lord. I still smell the kiss of Judas in a house of love. Why, oh, why is the snake for Thursday? Why, oh, why? Ten dramatyczny głos należy do obywatela niemieckiego, który ukrywa się pod pseudonimem Mr. Rally Rock. Nie dość, że dramatycznie śpiewa, to jeszcze dramatycznie, nie mówię to zupełnie nieironicznie, gra na gitarze, gra na perkusji, gra na basie, gra na wszystkich tych instrumentach, które było słychać. I tym sposobem zmajstrował album zatytułowany To Bring to Light. I z tej płytki jeszcze jedno nagranie Państwu zaprezentuję. A kiedyś może dogrzebię się do tego, kim naprawdę jest Mr. Rally Rock i wtedy Państwu o tym opowiem. A na razie on i z tej jego płyty To Bring to Light utwór Walk on Water Again. I know it's tough now to go insane. It's almost impossible to win this game. But now look, here comes cheating. I to był, bracia i siostry, pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A na koniec jeden z największych naszych kamieni milowych w muzyce polskiej, czyli Kiedy byłem małym chłopcem, ale w wersji instrumentalnej, którą przyrządził nam Bartłomiej Szopiński. Bartłomiej nagrał album ze wspomnieniami i zatytułował ten album Wspomnienie.